Usulü akideti selef-i salih akideteki usulü. Ehl-i sünnet vel cemaat, İnne ehl-i sünneti vel cemaati, muhakkak ki ehl-i sünnet vel cemaat, es-sairine yürüyenler, ala nehci selef-i salih, selef-i salihinin metodu üzere yürüyenler, yesirune yürüyorlar, ala usulin sabitatin ve vadihatin, sabit ve açık usul üzere yürüyorlar. Ve delil üzere, beyine delil üzere. Delil üzere yürürler. Fil itikadi, itikat konusunda, vel ameli, amel konusunda, ve suluki, ve suluk, ahlak konusunda. Ve hazihil usulü müstemeddetun min kitabillahi teala. Ve Allah'ın, bu usulde Allah'ın kitabından dayandırıyorlar. Evet, Allah'ın kitabından alınmıştır, istimdad edilmiştir. Ve kulli, hepsi, mâ sahha min sünneti rasulihi, Resulün sünnetinden sahih olan hepsidir yani. Sallallahu aleyhi ve sellem mütevâtir. Yani ne diyor? Onların usulü Allah'ın kitabından alınmış ve ona dayandırılmıştır. Ve kulli ma sahha min sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulün sünnetinden sahih olan şeylere hepsine nedir? Dayalıdır. Evet. Mütevâtiran kâne ev ahaden. Mütevâtiran kâne ev ahaden. İster mütevâtir olsun, ister ahad hadis olsun. Ve ala dev'i ışık üzerine. Ve ala dev'i fehmi selefil ümmeti. Ümmetin selefinin neyinin anlayışı üzere. Ya yani onların anlayışının ne diyorlar? Aydınlığı üzere, ışığı üzere. Mine sahabeti, sahabenin ümmeti selefi. Ve tabiine ve men tabi'ahum bi ihsan. Onları ihsan üzere tabi olan kimselerin. Fehum yusallimune, onlar teslim oluyorlar. Linususil vahyine. Vahyeyni. Vahyeyni. İki vahyin naslarına teslim oluyorlar. Ne iki vahiy? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Ve yecmeune beynehuma, ve o ikisinin arasını toplarlar. Ve yuraddune. Ve yeruddune. Ve yeruddune. O ikisini döndürürler. Müteşabihehe ila muhkemihe. Onun müteşabihini muhkeme döndürürler. وَيَنْقَادُونَ لَهُمَا O ikisinin boyunduruğu altına girerler. O ikisinin boyunduruğu altına girerler. مَا قَايَتِ التَّعْزِيمِ وَالْاِجْلَالِ Tazim gayesiyle beraber ve içlerine... Yok, مَا قَايَتِ التَّعْزِيمِ وَالْاِجْلَالِ İkisini de en üst mertebede yüceltip, en üst mertebede üstün görmekle beraber onların bir de boyunduruğu altına girerler. Yani onlara boyun eğerler. Yani hem kitap ve sünneti en üst seviyede yüceltirler, hem de ikisini ne yaparlar? Boyunduruğu altına girerler. Evet. وَلَا يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِمَا O ikisinde de ihtilafı düşmezler. وَلَا يَتَفَرِّقُونَ وَلَا يَتَفَرَّقُونَ وَلَا يَتَفَرَّقُونَ شَيْعًا شِيعًا شِيعًا وَأَحْزَابًا Hizipler ve taraftarlar fırkalara ayrılmazlar. Yani. Evet. Bel ya'tesimuna bihablillahil metini. Allah'ın ipine, metin olan, sağlam olan ipine tutunurlar. Ve lem yu'aridul vahyeyni. İki vahye zıt olmazlar mı? İki vahye zıtlık yapmazlar, karşı gelmezler. Bil ukulil kasireti, kısıtlı olan akıllarıyla. وَالْاَقْيِسَتِ الْبَاطِلَةِ Batıl olan kıyaslarla. Batıl olan kıyaslarla. وَالْفَلْسَفَةِ Felsefeyle. وَالْكَشْفِ Keşifle. وَالْزَوْقِ Ve zevkle karşı gelmezler. Şimdi buraya kadar olan kısımda anlatılanlar bizim zaten önceki dersimizde anlattığımız ehli sünnetin neleridir? Ehli sünnetin özelliklerini anlattı. Bir daha bunları tekrar tekrar açıklamaya ne yok? Tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Sadece burada iki nokta var. Bunlardan bir tanesi ne? Dedi ki selef'in bütün itikadı, ehli sünnetin bütün itikadı, selef-i salihin anlayışı üzere kitap ve sünnete ne yapmaktır? Kitap ve sünnete tabi olmaktır. Şimdi kitap dediğimiz zaman, geçen dersimizde de söylemiştik, şöyle kısaca bir özetleyelim. Demiştik ki yazılı metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Öyle değil mi? Herkes yazıda olan şeye farklı farklı yorumlar getirebilir. Lakin bu yazının ne için yazıldığını, kimin yazdığını, ne üzere yazdığını biri bize açıklarsa ve yazdıktan sonra yazının sahibinin bunu nasıl uyguladığını bize bizzat aktarırsa, o zaman bu ihtimallerin hepsi ne olur? Farklı anlayışların hepsi ortadan ne yapar? Kalkar demiştik. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerine gelince Ehl-i Sünnet'in itikadı iki temele dayanır. Kur'an ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'de demiştik Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi bazı ayetler vardır, kitabın anasıdır, muhkem olan ayetlerdir. Bazı ayetler de vardır nedir? Müteşabihtir. Yani kişi sadece ona tabi olduğu zaman fitneye ve kalp eğriliğine sebebiyet verebilir. Ondan dolayı Ehl-i Sünnet Kur'an ayetlerini ele aldıkları zaman müteşabih olanları muhkem olan naslara döndürürler. Yani bir konuyu inceledikleri zaman birden çok manaya gelebilecek ayetleri tek manaya gelen, hükmü belli olan, açık ve zahir olan ayetlere döndürürler. O şekilde ne yaparlar? O şekilde anlarlar. Mesela örneğin geçen defa da ne yapmıştık? Geçen defa da bir örnek vermiştik. Şimdi de bir örnek verelim. Diyelim ki mesela diyelim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor ki? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bu ayet-i kerime birçok manaya gelebilir. Öyle değil mi? Mesela ne manasına gelebilir? Yani kimseye karışma, herkese eyvallah de. Yani böyle anlaşılıyor zaten. Şu anda bu ayet böyle anlaşılıyor. Biz bu ayeti cihadı emreden, kafirlere düşmanlığı ve buğzu emreden ayetlerin dışında anlarsak bu ayet bizi saptırır. Öyle değil mi? Ayet değil, bizim eksik anlayışımız bizi saptırır. Öyle mi? Ama biz bu ayeti diğer ayetlerle yan yana getirdiğimiz zaman bu anlayışın yanlış bir anlayış olduğu hemen ortaya çıkar. Bilakis kafirlere buğz etmek, kafirlere cihat etmek onlara yapılan bir rahmettir. Ki o batıldan belki dönerler, Müslüman ne olurlar? Belki Müslüman olurlar diye. Veyahut da geçen defa bir örnek vermiştik. Kim hatırlayacak? Söyle. La ilahe illallah ve şirk ayeti, öyle değil mi? La ilahe illallah diyen cennete gider. Bu müteşabih bir hadis. Öyle değil mi? Yani birçok manaya gelir. La ilahe illallah deyip de her şeyi yapan mı cennete gider? Yoksa la ilahe illallah deyip de bunun yanında başka şeyler yapan mı cennete gider? Mesela bunu ne? Bunun muhkemi neydi? Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ha, demek ki la ilahe illallah deyip de şirk koşmayacak olan adam cennete gider diye. Yani Ehl-i Sünnet'in Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımı budur. Selef-i Salihin anlayışı üzere anlamakla beraber Kur'an ve sünnet naslarından birden çok manaya gelen, tek başına anlaşılmayacak olan müteşabih ayetleri muhkem olan, tek başına asıl olan, kitabın anası olan ayetlere döndürürler ve bu şekilde ne yaparlar? Bu şekilde sonuca ulaşırlar. Sünnete gelince, Ehl-i Sünnet'in sünnete bakış açısı şudur. Eğer bir sünnet sahih olmuşsa ve bu da din alanında söylenmiş olan Peygamberimizin bir sözü ve fiili ise bu da vahiydir. Öyle değil mi? Ha, Kur'an'dan farkı nedir? Kur'an kendisiyle ibadet edilir. Bu söz olarak okunduğu zaman kendisiyle ibadet edilmez. Yani Kur'an-ı Kerim vahy metludur. Bu ise vahyun gayri metludur. Veya Kur'an tüm lafızlarıyla beraber Allah Azze ve Celle'ye aittir. Sünnet ise manası Peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'dendir. Ama sözleri veyahut da fiilleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır diye. Bidat ehliyle sünnet ehlinin Peygamberimizin sünnetine yaklaşımındaki fark nedir? Ehli sünnet sünnete şu şekilde yaklaşır. Eğer bir sünnet sahih olmuşsa o her konuda delildir. İster akidede olsun, ister fıkıhta olsun delildir. Tekrar söylüyorum. Ehli sünnetin sünnete yaklaşımı şudur. Eğer bir hadis sahih olmuşsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sabit olmuşsa o hadis nedir? Hem akidede hem amelde hüccettir. Ehli bid'atın şeyi nedir? Ehli bid'atın özelliği şudur. Hadisleri kısımlara ayırırlar. Hadis sahih olsa bile eğer o hadis onlara göre ahad olan hadisse o hadisi akidede ne yapmazlar? Akidede hüccet kabul etmezler. Peki ahad nedir? Mütevatir nedir? Mütevatir hadis yalan üzere toplanması mümkün olmayan çoğunluğun her tabakada olmak kaydıyla, yani ta peygamberden son tabakaya kadar, sahabeden son tabakaya kadar her tabakada olmak kaydıyla yalan üzere toplanması mümkün olmayan bir topluluğun hisse dayandırdıkları ve ilim ifade eden, yani duyanın şeke şüpheye hiç düşmeyeceği, araştırma gereği duymayacak bir haberi bize ne yapmalarıdır? Nakletmeleridir. Ahad haber nedir? Ahad haber bunun dışında olan haberlerdir. Yani mesela 3 kişinin, 4 kişinin, 2 kişinin rivayet etmiş olduğu hadis nedir? ahattır. Ama mesela 10 kişinin, 15 kişinin, 20 kişinin her tabakada, tabakadan tabakaya böyle bir çoğunluğun hissi bir olayı bize haber vermeleri, buna ne demişler? Buna mütevatir demişler. Anlaşıldı mı? Mütevatir ve ahad anlaşıldı. Bidat ehli hadisleri ayırırlar. Mütevatir olanlar akidede hüccettir. Mütevatir olmayanlar tamam doğrudur, fıkıhta amel edilebilir ama akidede hüccet değildir derler. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hayır, ehli sünnet diyor ki böyle bir şey söz konusu değildir. Hadisin önemli olan sahih veyahut da zayıf olmasıdır. Şayet hadis sahihse bu hadis akidede nedir? Akidede de hüccettir. Amelde de nedir? Amelde de hüccettir. Mesela buna bir örnek verelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz İbni Cebeli Yemen'e gönderdiği zaman ne diyor? Bukhari Müslüm'ün İbni Abbas'tan rivayet etmiş oldukları hadiste. Yemen'e yolladığı zaman ne diyor? Sen şüphesiz ki kitap ehli olan bir kavme gel. İnneke takdimu ala kavmin ehli kitap. Sen ehli kitap olan bir kavme gel. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Senin onları ilk çağırdığın şey ne olsun? Kelime-i tevhid olsun. Sonra eğer onlar bunu kabul ederlerse, bilirlerse namaz sonra zekat. Bak namazla zekat fıkhi bir konu. La ilahe illallah itikadi bir konu. Öyle değil mi? Peki haber veren kim? Bir kişi. Peygamberin elçisi olması hasebiyle demek ki tek kişinin rivayet etmiş olduğu haber eğer sahihse hem itikatta hem de nedir? Amelde hüccettir. Bunu bir tarafa bırakalım. Peygamberlerin tek başlarına gelip ümmete ne yapmaları? Ümmete itikad anlatmaları. Her peygamberin yanında onun doğru olduğuna şahitlik eden bir mütevatir seviyede insan yok. Peygamberimiz ne diyor hadiste? Kıyamet günü peygamber gelecek yanında hiç kimse yok. Peygamber gelecek yanında bir kişi var. Peygamber gelecek yanında üç kişi var. Peygamber gelecek yanında raht var. Yani 3 ile 9 arasında bir sayı var. O zaman bu insanların yani bu peygamberlerin anlattığı itikadın insanlara hüccet olmaması lazım. Niye? Çünkü tevatüren aynı şeyi haber veren insan aynı ortamda bulunmamış. Böyle bir şey yok. Şahsın doğru söylediği sabitse, yani sahih hadisin şartlarından biri de bu değil mi? Şahsın doğru konuşuyor olması. Şayet şahıs doğru konuşuyorsa bu nedir? Bu ister bir kişi olsun, ister beş kişi olsun fark etmez. İster mütevatir, ister ahad olsun ehli sünnetin yanında haber sahihse itikatta da amelde de nedir? Amelde de hüccettir. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? İkinci mevzu gene burada geçen ehli sünnet ile ehli bid'ata ayıran özelliklerden bir tanesi de nedir? Şudur. Ehli sünnet akıl ile nakil çatışırsa, akıl ile kıyas çatışırsa, akıl ile keşif ve zevk çatışırsa ehli sünnet bunu ne yapar? Ehli sünnet bunu nakli her zaman bunların önüne ne yapar? Önüne geçirir ve bunlara hiçbir şekilde iltifat etmez. Ehli bid'at mesela Mu'tezile'de akıl ile nakil çatışırsa akli naklin önüne geçirirler. Nakli yani kitap ve sünneti aklın ışığında anlarlar. Öyle değil mi? Mesela sofi keşif ile şeyhinin keşfiyle, rüyasıyla, zevkiyle Kur'an ve sünnet çatışırsa ne yapar? Kur'an ve sünneti bir tarafa bırakır, onun zevkini alır. Mesela örneğin bir hadis getirdi adam diyelim. Hadis zayıf. Öyle değil mi? Tam zıddına da sahih olan hadisler var. Resulullah rüyamda gördüm. Resulullah bana dedi ki bu hadis sahihtir. Mesela ben bir keşf alemindeyken yani manevi bir seyri sülükte seyrederken falan adamı gördüm bana dedi ki bu hadis sahihtir mesela. Kalbim bana Rabbimden haber verdi ki mesela. Tabi ahmaktan başkası bu sözlere iltifat etmez. Yani o senin Rabbin sana kalbinden böyle haber verdi öbürü de çıkacak direkt benim Rabbim de bana böyle haber verdi. Şimdi biz ne yapacağız? Her birinizin Rabbi ayrı ayrı. Biriniz kabirdekine tapıyorsunuz, biriniz meclistekine tapıyorsunuz, biriniz paraya tapıyorsunuz, biriniz karıya tapıyorsunuz. Biz hanginizin Rabbinin dediğinin peşine? Her birinin Rabbi, her birinizin Rabbi, her birinize başka şekilde vahiy indiriyor. Bize vahiy yolundu diyorlar mesela. Doğru size vahiy yolunmuştur ama وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ. Şeytanlar kendi vahiylerine ne yaparlar? Kendi dostlarına vahiy ederler. Bunda bir şüphe yok. Şeytanın size vahiy ettiğinde bir şüphe yok. Ehl-i sünnetin menheciyle bunların menheci arasındaki fark nedir? Bunlar bu tip durumlarda bu durumları naklin önüne geçirirler. Öyle değil mi? Yani sabit olan usulle, bilinen usulle bize gelen sahih nasların önüne geçirirler ve bunlarla amel ederler. Ehl-i sünnet ise bunların hiçbirine ne yapmaz? Bunların hiçbirine iltifat etmez. Kur'an ayeti ve peygamberden sahih olan bir nas sabit olmuşsa buna ne yaparlar? Buna tabi olurlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. usulü dini, dinin aslı adbeyyene hen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkladı. Beyanen şafiyen, faydalı bir beyanla. Feleyse liyahedin, bir kimse için değildir. En yuhdite, konuşmak mı? Feleyse liyahedin, en yuhdite, yeni bir şey çıkarsın. Yeni bir şey çıkarması, fiha onda şeyen, bir şey. Ve yaz'amu, ve zannetsin. Ve zannetsin, ennehu muhakkak yu mine din, dindendir. Ve lihaza, bundan dolayı temesseku, yapıştılar. Bihazihi usulü, bu usule yapıştılar. Vectenebu el elfazil mubtedi'atu. Vectenebu el elfazel mubtedi'a. Evet. Ve bid'at lafızlarından da iştinab ettiler. Veltezemu bil elfazil şer'iyyeti, şer'i lafızlara da iltizam ettiler. Şart koştular benden. Hmm. Bize bundan dolayı kânû oldular humul imtidâdi tabiiyye. Humul imtidâdu tabiiyyi vel hakîkîyi li selef-i sâlih. Selef-i sâlihinin tabiî ve hakîkî uzantısı oldular. Öyle değil mi? Fe usûlü'd-dîni, dinin aslı, inde ehli sünneti, ehli sünnet vel cemaatin yanında, mucmeletun, kapsar alâ nehvil âti. Şimdi burada ne diyeceğiz? Usulü din dediğimiz şey nedir? Usulü din? Dinde bilinmesi zaruri olan. Dinde bilinmesi zaruri olan, cehaletin, tevilin kendisinde özür olmadığı şeydir. Öyle değil mi? Dinde bilinmesi zaruri olan. Şimdi dinin usulü ve dinin furu'u dediğimiz zaman, asıl ve furu dediğimiz zaman, bundan gayemiz dini parçalara bölüp bir bölümüne önem verip bir bölümünü önemsiz kılmak değildir. Bu bid'at ehlinin özelliğidir. Dinin usulü ve furu'u dediğimizde kastımız nedir? Kişi Müslüman olduğu zaman ilk bilmesi gerekenleri ayırmaktır. Sonra diğerlerini de ayırmaktır. Mesela örnek veriyorum. Dinin usulü Allah'a şirk koşulmamasını bilmektir. Furu'u güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Bu demek değildir ki kişinin ahlaka önem vermemesi lazım. Ahlak bir şey değildir. Yapsan olur, yapmasan olmaz demek değildir. Bunda kasıt nedir? Dine girebilmen için önce şirki bilmen ve şirkten sakınman gerekir. Ondan sonra ahlakı da öğreneceksin. Anlaşıldı mı? Yani bid'at ehli dini usul ve furu diye ayırdığı zaman kasıtları şudur. Furu dedikleri şeylere önem vermemek, onları önemsememek, hatta çoğu zaman onlarda kılıflar bulup onlardan şey etmektir, yüz çevirmektir. Ehli sünnetin dini usul ve furu diye bölmesindeki gaye ise kesinlikle dini parçalara bölüp bir kısmını önemsemek, bir kısmını önemsememek değil, asıl bilinmesi gereken ve kullara ilk vacip olanları, ki eğer ölürse veya başına bir şey gelirse Müslüman olarak can versin diye bilinmesi gerekenlere evleviyat tanımaktır. Bu fark anlaşıldı. Öyle değil mi? Usulü din hiç kimsenin tekelinde değildir. Hiç kimse bu dinin usulüdür veya bu dinin furuudur gibi bir iddiada bulunamaz. Ancak nas bunu ne yapabilir? Ancak nas bunu belirleyebilir. Nas bunu belirledikten sonra da kimsenin bu dinin usulü değildir veya furu'u değildir gibi bir şey olamaz. Ki bazıları bu son zamanlarda özellikle İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhinin de bir sözüne dayanak teşkil ederekten dinde usul ve furu ayrımı yoktur. Kim dinde usul ve furu vardır derse o adam şeydir, o adam bidatçıdır diye İbn-i Teymiye'nin bir sözünü getiriyorlar. İbn-i Teymiye fetavada 100 yerden fazla bir yerde dini usul ve furu diye birbirinden ayırıyor. Bir yerde de dini usul ve furu diye ayırmak bidattır diyor. Tabi o bunu nakleden bidatçiler kendileri sözün başına bakmadıkları için İbn-i Teymiye burada Mutezile'den bahsediyor. Hani Mutezile dini usul ve furu diye ayırıyor. Usul dedikleri yerlerde hadisleri kabul etmiyor. Sadece furu dedikleri yerlerde hadisleri kabul ediyor. Veya usul dedikleri yerlerde asıl akıldır. Furu dedikleri yerlerde asıl nakildir diyorlar ya, İbn-i Teymiye buna reddiye veriyor. Yani bizim şu anda söylediğimiz bid'at ehli ne yapar? Dini usul ve furu diye birbirinden ayırır ve usule ne yapar? Usule önem verir, furu'a önem ne yapmaz? Vermez. Bizim kastımız bu değildir. İslam alimlerinin hepsi ya usulü din demişlerdir, ya me'lum mine dini bid-darure, dinde zaruri bilinmesi gerekenler demişlerdir. Veya ilmul vacibul ayni demişlerdir. Herkesin vacip olarak bilmesi gereken meseleler demişlerdir. Veyahut da el ilmul amme demişlerdir. İmam Şafii'nin dediği gibi umumu ilgilendiren, herkesin bilmesi gereken ilimdir demişlerdir. Veyahut da el ilmul fardi, farz olan ilim demişlerdir vesaire. Ama dinde her insanın bilmesi gereken veya itikat edilmesi gerekenleri bütün alimler iki kısma ne yapmışlardır? İki kısma ayırmışlardır. Bunun sebebi de nedir? Kişiler Müslüman olduğunda ilk başta bilmesi gerekenleri, temel bilgiler demiş olduğumuz bilgileri bilmeleridir. Burası anlaşıldı inşallah. Burayı anladık. Daha sonra ikinci mevzuya geldiğimiz zaman selef usulü dini, dinin asıllarıyla yani kitap ve sünnetle belirlediği gibi aynı zamanda lafızları da kitap ve sünnetten almıştır. Burada özellikle dikkat ederseniz selef şer'i lafızlara yapıştılar ve bid'at lafızlarından iştinab ettiler diye bir ibare kullandı. Mesela örnek veriyorum. Selefin kitaplarına baktığınız zaman dinin asılları, isim ve sıfat dinin asıllarındandır. Öyle değil mi? İnsan Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanıması. Mesela diyelim adam baktı. Selefin kitabında şöyle der. Rahman arşa istiva etmiştir. Bitti. Bidat ehlinin kitaplarında Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nereden çıkardın bunu? Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne sol. E nerededir peki bu Allah? Yani Allah mekandan münezzehtir. Bunu nereden çıkardın? Allah'ın mekanı vardır demek de sapıklıktır. Allah mekandan münezzehtir demek de sapıklıktır. Öyle değil mi? Allah mekandan münezzehtir. Nereden çıkardın bunu? Çünkü mekan insanlarda olduğundan dolayı. Allah işitir, insanlar da işitir. O zaman Allah işitmeden münezzeh midir diyeceğiz. Allah görmeden münezzeh midir diyeceğiz. Haşa ve kella. Allah'ın görmesi kendine layıktır. Allah'ın bulunduğu şey kendine layıktır. İnsanın mekan anlayışı, zaman anlayışı insana layıktır. Öyle değil mi? Bize göre gün anlayışı, zaman anlayışı nedir? Bir gün 24 saattir. Allah'ın yanında nedir zaman? Allah'ın yanında zaman anlayışı var mıdır? Allah'ın yanında zaman anlayışı söz konusu değildir. Bu anlaşıldı. Öyle değil mi? Yani selef özellikle bid'at lafızlarının cevher ve aras. Selefte böyle bir şey yok. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları. Bitti. Bu kadar. Kitapta böyle ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah'ın güzel isimleri vardır. Öyle değil mi? Bir de Allah kitabında kendi sıfatlarını ne yapmıştır? Kendi sıfatlarını zikretmiştir. Niye selef bunu yapmıştır? Bir şeylerin anlaşılması için farklı ıstılahlar getirmekte problem yoktur aslında. Fakat konu itikad olduğu için ve her ortaya atılan ıstılah yepyeni konular getirdiği için insanları böldüğünden dolayı selef bunlardan ne yapmıştır? Selef bunlardan içtinap etmiştir ki gerçekten öyle olmuştur. İşte cevher ve araz, bu defa cevher nedir, araz nedir, falan böyle dedi, filan böyle dedi. Yani bin tane mesele çıkmıştır ortaya Allah'ın mahiyetiyle alakalı. Oysa şöyle desek öyle değil mi? Mesela ispatla alakalı Allah'ın isim ve sıfatlarındaki bütün ayetleri okusak, nefi ile alakalı dese ki leyse kemislihi şey, onun hiçbir şey onun gibi değil. Aha kurtulduk iki kelimeyle. Değil mi? Er-Rahman Fakreddin Razi en sonda öyle diyor ya. Yani o da bu bid'at işlerine dalmış. En son bakmış yok işin içinden çıkacak gibi değil. Velem nestefid min bahsina tula umrina illa en cema'na fiha qila ve qalu. Bütün ömrümüzde dediler ve denildiğinden başka bir şey, yani boş laftan başka bir şey toplamadık diyor. Ve en son diyor ki ispatta derim ki Rahman arşa istiva etmiştir. Nefide derim ki hiçbir şey onun misli gibi değil. Bak ne rahat. Yani bütün demek ki bütün ömür boyunca o kadar uğraşmanın anlamı ne değilmiş? Anlamı yokmuş. Ondan dolayı ne yaparız? Selef usulleri buradan tespit ettiği gibi lafızları da ne yapar? Lafızları da kitap ve sünnetten alır. Kitap ve sünnetin dışında bid'i lafızları ümmeti bölen aslı asları nereden olduğu belli olmayan lafızlara ne yapmaz? Dalmaz. Şimdi selefin yanındaki usulleri ne yapacak? Selefin yanındaki usulleri anlatacak. Evet. الإيمان وأركانه إيمان وركنه إن معتقد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان إيمان إيمانın usulünde أهل السنة والجماعة itikadıdır. يتلخص في bitmedi ki cümle. إن معتقد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان أهل السنة أصول الإيمان'daki itikadı يتلخص özetlenir في التصديق بأركانه الستة. Onun altı tane rüknünü tasdik etmekte ne yapar? Özetlenir. Kema akhbara bizaliken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği şekilde fi hadisi Cibril'e, Cibril hadisinde aleyhissalatu vesselam lemme ca'e yeselahu anil imani, ona imandan soru sormaya geldiği zaman fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki en tu'mine billahi, Allah'a iman etmen, ve melaiketihi, meleklerine ve kutubi kitaplarına ve rusulihi rasullerine ve yevmil ahiri, ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi ve tu'mine bil kaderi, evet kaderin bil kaderi hayrihi ve şerrihi, hayrıyla ve şerriyle de kadere iman etmek. Evet. Dinin usulü dediğimizde nedir? Dinin usulü dediğimizde imanın 6 tane neydir? İmanın 6 tane esasıdır. Niye? Çünkü Cibril Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gelip dizlerini dizine dayayıp ellerini de şeyin üzerine koyup baldırlarının üzerine koyup Peygamberimize ehbirni, bana haber ver. Mel imanu, iman nedir dediğinde Peygamberimiz ona imanı şöyle anlatmıştır. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, kıyamet gününe ve kaderin, şerrin ve hayrın Allah'tan olduğuna iman etmendir. Tamam. Buraya kadar güzel. Dinin usulü budur. Peki şimdi bir adam dese ki ben Allah'a iman ettim. Dinin usulünü yerine getirmiş olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü hepsini bilmesi lazım. Allah'ın istediği şekilde Allah'a iman ederse dinin usullerini, mesela ben Allah'a iman ettim derken Allah'tan kastı hubel putu olursa bir adamın, bu adam Allah'a iman etmiş midir? Etmemiştir. Menat putu olursa bu adam Allah'a iman etmiş midir? Etmemiştir. Benim Allah'ım var, var. Allah var diyorsa ve kainatın tek yöneticisinin para olduğuna inanıyorsa bir adam, bu adam Allah'a iman etmemiştir. Öyle değil mi? Hatta mesela bunu en güzel örnek, çünkü şöyle söylendiğinde yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle bu. Yani o zaman kim ben imanın altı esasına iman ettim derse usulü dini yerine getirmiştir. Bu adam ne yapar? Bu adam cennete gidebilir. Hayır. Biz ne diyoruz? Kim imanın rükünlerini Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde inanırsa bu adam ne yapar? Bu adam cennete gider. Mesela örnek kitaba iman mevzusu. Öyle değil mi? Şimdi Mekke kitaba iman. Valla bu söz haktır, bu söz doğrudur. Demek kitaba iman mıdır? Yok. Ebu Talib de peygamberin sözünün vahiy olduğunu, Allah'tan olduğunu, peygamberin yalan söylemediğini Ebu Talib kendi ikrar ediyordu. Öyle değil mi? Bak bunu kabul etmek iman değildir. Ebu Talib onun hükümlerine boyun eğip onun hükümlerine boyun eğenlerin safına geçmediğinden dolayı müşrik olarak can verdi. Öyle değil mi? Ha demek ki kitabın varlığına inanmak ne değildir? Kitabın varlığına inanmak, kitaba iman etmek, kitabın doğru olduğuna, Allah sözü olduğuna inanmak, kitaba iman etmek ne değildir? Kitaba iman etmek kesinlikle değildir. Usulü din demiş olduğumuz bu altı esasa Allah Celle Celaluhu'nun istediği şekilde iman etmektir. Mesela Allah'a iman. Mekke'li müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlar mı? İnanıyorlar. O Allah'ın bir olduğuna inanıyorlar mı? İnanıyorlar. O Allah'ın, yani kastettikleri Allah'ın bir olduğuna inanıyorlar. Rızık verdiğine, kainatın işlerini yönettiğine hepsine inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Peki niye mümin değiller bu adamlar? Çünkü Allah Azze ve Celle kendine imanda arada hiçbir aracı istemiyor. Bunlar ne yapıyorlar? Aracı koyuyorlar araya. Öyle değil mi? Salih olduğuna inandıkları insanların ölülerini veyahut da dirilerini Allah'la aralarında aracı kılıyorlar. Allah bu imanı kendisine küfür gibi kabul ediyor. Böyle bir imanı kabul etmiyor. Ha, demek ki o zaman bazılarının yanlış anladığı gibi Cibril hadisinde bugün bırak insanları birçok hocanın anladığı gibi olsaydı bu hadis Mekkeli müşriklerin mümin olması gerekirdi. Öyle değil mi? Çünkü bu insanların iman ettiğinden çok çok çok daha iyi bir şekilde Mekkeli müşrikler Allah'a ne yapmışlardı? Allah'a iman etmişlerdi. Ondan dolayı ne diyoruz? Tamam, usulü din budur ama buna iman insanların belirlediği şekilde değil, Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde ne yapmalıdır? İstediği şekilde olmalıdır. Evet. فَالْاِيمَانُ iman يَقُومُ عَلَى هَذِهِ الْاَرْكَانِ سِتَةِ Bu altı rükünün üzerine bina olur, ikame edilir. اِذَا سَقَتَ مِنْهَا رُكُنُ Onlardan, ondan bir rükun düşerse لَمْ يَقُنْ olmaz الْاِنْسَانُ insan مُؤْمِنًا elbette. Evet. Mümin olmaz elbette. لِأَنَّهُ çünkü o فَقَتَ Elbette'den kazını yani kesin bir şekilde değil mi? İnsan elbette de yani kesin bir şekilde insan Müslüman olmaz. لِأَنَّهُ çünkü o فَقَدَ رُكْنًا مِنْ اَرْكَانِ الْاِيمَانِ İmanın rükunlarından bir rükunu yapmamış. Evet. فَالْاِيمَانُ iman لَا يَقُومُ اِلَّا عَلَى اَرْكَانِهِ السِدَّةِ تَامَّةِ اَرْكَانِهِ السِدَّةِ تَامَّةِ اَرْكَانِهِ السِدَّةِ تَامَّةِ İkame olmaz iman illa ancak ala erken siddeti teammeti tam olarak altı rüknün üzerinden kayım olur. Öyle değil mi? Keme nasıl ki la yakumul bunyanu bina kayım olmaz illa ala erkenihi muktemileten. Tam bir şekilde erkanlarının üzerine bina kayım olduğu gibi iman da ancak tam bir şekilde altı rüknünün üzerine kayım olur. Hani kolonlardan bahsediyor. Şimdi düşün, binanın dört tane kolonu var. Bir tane yık, ne olur? Bina bu tarafa ne yapar? Çöker. Öyle değil mi? Hakeza iman da böyledir. Nasıl ki bina kaim olmuyorsa, ancak tüm rükünlerin üzerine kaim oluyorsa, iman da ancak tüm rükünlerin üzerine kaim olur. Liza bundan dolayı la yetimmu'l imanu iman tam olmaz illa ancak bi erkanihi siddeti cemian. Hepsi bu altı rükün hepsi olduğu zaman tam olur. Alel vecihi sahih, sahih yönüyle ellezî o sahihlik ki delle aleyhi kitab ve sünnetu kitap ve sünnet ona delalet etti. Ve men kim cehede şey'en minha ondan bir şey inkar ederse feleyse değildir bir müminin, mümin değildir. Ve in iddia el imane iman iddia etse dahi. Ve kâme bi ba'di erkânil islami İslam'ın rükunlarının bazısını kaim etse dahi. Şöyle diyelim, lizâ lâ yetimmul imanu bundan dolayı iman tamamlanmaz illa bi erkânihi siddeti ancak altı rüknüyle tamamlanır. Cemi'an hepsiyle beraber. Alel vecihi sahihi sahih vecih, sahih yön üzere. Ellezi o yön ki delle aleyhil kitabu ve sünnetu. Kitap ve sünnetin kendisine işaret ettiği sahih yön üzere olursa bu altı rükün o zaman iman tamamlanır. Ve men cahede şey'en minha ondan bir şey kim inkar ederse feleyse bi müminin mümin değildir. Ve in iddia'al imane velev iman iddiasında olsa da. Ve kâme bi ba'di erkanil islami ve İslam'ın bazı rükünlerini yapsa da kaim etse de. Ve aynı zamanda buna neyi eklememiz lazım? Kişi ancak bu altı tane yönü kitap ve sünnetin işaret ettiği şekilde iman ederse imanı tamamlanır. Burada ne demiş? Kim ondan birini inkar ederse değil. Kim ondan birini inkar ederse veya ikrar eder de gereğini yapmazsa, yani içini Allah ve Resulünün istediği gibi doldurmazsa bu da yine mümin değildir. Yani özellikle problem burada zaten. Yoksa çoğu insan bunu ne yapıyor? İkrar ediyor. Problem nerede? İçini kitap ve sünnetin istediği gibi doldurmuyor. Yani tamam, Allah adam Allah'a iman ediyor etmesine ama iman ettiği Allah'la kitapta anlatılan Allah arasında uzaktan yakından ne yok? Bir isim benzerliği var. İsim benzerliği dışında hiçbir alaka yok. Kitabın anlattığı Allah'la, sünnetin anlattığı Allah'la adamın iman etmiş olduğu ne? Adamın iman etmiş olduğu Allah. Melekler, adamın inandığı meleklerle kitabın anlattığı, mesela kitap ısrarla meleklerin cinsiyetinin olmadığını, meleklere cinsiyet atfedenlerin müşrik olduğunu, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyenlerin dediğini, ben Müslümanım diyen adam açar televizyonu, kadın şekline sokulmuş melekleri, sakalı kesilmiş erkek şeklindeki melekleri izler ve meleği de o şekil tasavvur eder. Yani melek dedi mi, erkek melek sakalsız, yüzü böyle parıl parıl parlayan, ondan sonra beyaz bir elbise giymiş. Melek dedi mi, adamın aklına bu kadın melek de saçları açık, güzel mi güzel artık. Yani anlatabiliyor muyum? Adam meleklerin varlığına iman ediyor ama onun inandığı melekle kitabın anlattığı melek arasında uzaktan yakından ne yok? Uzaktan yakından bir alaka yok. Kitap, adam kitaba iman etmiş ama kitaba iman ne? Ebu Talib'in imanı kadar bile değil. Yani Ebu Talib ondan daha iyi, daha çok kitabın doğru olduğuna, doğru sözlü olduğuna inanıyor. Muhammed'in Allah'tan aktardığına Ebu Talib daha kesin bir şekilde. Kitaba imanı adamın ne? Ona güzel bir kılıf yapmak, onu evin üst yerine asmak, bir de içeri girdiği zaman ayağa kalkmak, bir de böyle çok çok çok cennetten yer tapulamış olanlar senede bir defa hatim yapmak. Adamın kitaba bütün imanı bundan şey. Oysa kitap ne için var? Kitap ne? Kılıfın içine konmak için var ki indiğinde ki mushaf bile değildi. Öyle değil mi? Öyle kılıf hükmü söz konusu olsun. Öyle bir kitap bile değildi. Geldiğinde millet şey yapsın, ayağı kalksın. Kitap ne için var? İnmesinin tek sebebi kendisiyle hükmedilip kendisiyle amel edilsin diye var. Adam böyle bir şey bilmiyor dahi. Yani pratiğinde olmadığı gibi bilgi olarak tasavvurunda dahi kitapla hükmedilmesi gerektiğini adam ne yapmıyor bilmiyor. Ve buna benzer hepsi. Yani kitabın bu usullere iman, kitap ve sünnetin işaret ettiği şekilde olmazsa bu zaten ne değildir? Bu iman esaslarından olan iman söz konusu değildir. Demek ki burada ne var? Şuraya neyi ekleyecekmişiz o zaman? Kim ondan bir şeyi inkar ederse kafir olduğu gibi, mümin olmadığı gibi, kim onu kabul edip de onun içeriğini kitap ve sünnetin istediği gibi doldurmazsa veya öyle amel etmezse yine aynı şekilde nedir? Yine aynı şekilde mümin değildir. Evet. Okuyalım mı, yeter mi? Nasıl? Gerçi yeni bir konuya geldik zaten. Tamam, duralım o zaman. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ